niks, ook geen probleem, niet vervelend zijn. Waar je nu aan denkt is verleden tijd. Schat, ik kan je zeggen, je bent safe bij mij. Dit is toedaai. Ik zoek geen probleem, niet vervelend zijn. Waar je nu aan denkt is verleden tijd. Schat, ik kan je zeggen, je bent safe bij mij. Dit is toedaai. Uitstraling van je hebt geen man nodig. Als jij langsloopt is er wanhoop bij mandem. Als jij uitgaat trek je vaak aan die handrem. Dat is aantrekkelijk, ik heb nog één opmerking. Je hoeft niet zo te doen want ik ben ook dit. Ik zie dat je trots op mij hoog ligt. Ik kom met je wassen, ik kom met je dansen. Je moet me zeggen als je ik voel geen problemen, schat. Ik ben niet moeilijk, zo simpel als mijn trainers. Ik zit met jou in de car, geen zenuwgal. Schrijven brengen geluk, ik breek alleen wat glas. Ik breek jouw hart niet. Sorry, jij bent mijn Beyoncé. Jouw gedachte is archief, voordat je mij een kans geeft. Hier is de kus veilig. Zet je lippen op de mijne, zijn je kus veilig. Mond op mond, als die rollers in de buurt. Ik zoek geen probleem, maar niet vervelend zijn. Waar je nu aan denkt, is verleden tijd. Schat, ik kan je zeggen, je bent safe bij mij. Dit is do or die. Ik zoek geen probleem, maar niet vervelend zijn. Waar je nu aan denkt, is verleden tijd. Schat, ik kan je zeggen, je bent safe bij mij. Zeker van de straat. Schat, je leert me kennen, want dan weet je wat je praat. Ga niet mee met wat de rest zegt. Je beoordeelt mij al wat ik dress. En als het lijkt dat ik boos kijk, heb ik geen lenzen. Dus als ik niet als eerst goed, baby, groet mij. Want dan heb ik je echt niet gezien. Zet je eer opzij als je Louis back. Please, baby, doe niet gek. Meisje, hoe wil je me lozen? Het zijn de stappen die we kozen. Begonnen bij de bodem en nu klimmen we naar boven. Problemen in het verleden, maar dat boek wil ik nu closen. Meisje, geloof me. Misschien ben ik wel ontrouw, maar onthoud dat ik soms wou. Dat je in negatieve dagen wat op mij bouwt. Ik op jou, jij op mij, allebei ten alle tijd, het maakt niet uit. Problemen, schat, ik praat het uit. Ja. Ik zoek geen problemen, niet vervelend zijn. Waar je nu aan denkt, is verleden tijd. Schat, ik kan je zeggen, je bent zeer bij mij. Dit is toedaai. Ik zoek geen problemen, niet vervelend zijn. Waar je nu aan denkt, is verleden tijd. Schat, ik kan je zeggen, je bent zeer bij mij. Dit is toedaai. Wij zijn aan het drinken met z'n tweeën op een feestje. Daarna wil ik stijgen naar een otter en dat weet je. Ja, ik gooi die takjes als ik drink en ik eet je. 1, 2, 3, 4 tequila's, drink een beetje. Doe altijd, schat, je blijft bij mij. Maar denk niet aan domme dingen, want daar is verleden tijd. En ik ga niet voor je liggen, ik ben de vies te maar kijk. Ik ben niet met die dingen van je vriendinnen op zijn. Onze karakters kunnen botsen zonder schade, want kus je maar. Kom dichterbij, we op je lippen bijten. Mond op mond, geen reclamespot. Sorry dat ik gisteravond nog met een paar dames stond. Oh, oh, yeah. Ik zoek geen problemen, niet vervelend zijn.